polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Jest 19:00. W programie trzecim Polskiego Radia czas na serwis Trójki. Najważniejsze informacje przygotowali i przedstawią Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Brytyjska premier zapowiada, że odejdzie ze stanowiska, ale stawia warunek. Będzie kolejna kontrola w szpitalach na Śląsku. Ma to związek m.in. ze śmiercią 39-latka w Sosnowcu. Koniec z używaniem jednorazowych plastików. Parlament Europejski przeciw sztućcom, kubkom czy talerzom z tworzyw sztucznych. Theresa May zapowiedziała, że złoży dymisję ze stanowiska premier Wielkiej Brytanii. Warunek? Posłowie zagłosują za jej projektem porozumienia w sprawie Brexitu. To doniesienia nieoficjalne. BBC i Sky News powołują się na rozmowy z posłami partii konserwatywnej. Od dłuższego czasu mówiło się, że ceną za poparcie porozumienia, dwa razy już przez Izbę Gmin odrzuconego, może być deklaracja premier, że na czele kraju wkrótce stanie inny polityk konserwatywny. I to on będzie prowadzić negocjacje z Unią w drugiej fazie procesu wyjścia Brytyjczyków ze wspólnoty. W serwisie kolejne tematy. Ministerstwo Zdrowia chce, żeby skontrolowano szpitalne oddziały ratunkowe na Śląsku. Oto reakcja na medialne informacje o tym, co wydarzyło się w szpitalu miejskim w Sosnowcu. 18 marca zmarł tam 39-letni mężczyzna, który przez 9 godzin miał czekać na pomoc. Dyrekcja placówki zapewnia, że nie doszło do zaniedbań. Rodzina jest innego zdania. Dziennikarze donosili też w ostatnim czasie o sprawie 20-letniej pacjentki w szpitalu powiatowym w Zawierciu, która została przeniesiona z SOR-u na oddział dopiero gdy jej stan bardzo się pogorszył. Z kolei w szpitalu wojewódzkim w Bytomiu 86-letnia kobieta w ciężkim stanie, jak relacjonują jej bliscy, miała spaść z łóżka i leżeć na podłodze przez kilka godzin przez nikogo nie zauważona. Te placówki kontroluje już NFZ. Sprawdzane są m.in. organizacja i sposób udzielania świadczeń zdrowotnych oraz ich dostępność, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Sylwia Wążyk. Kontroli podlegają również kwestie dotyczące personelu medycznego, m.in. czy szpital zatrudnia odpowiednią, zgodną z kontraktem, liczbę lekarzy i pielęgniarek. Sprawdzany jest także czas pracy personelu oraz prowadzenie dokumentacji medycznej. Wyniki kontroli śląskiego oddziału NFZ-u mamy poznać w pierwszej połowie kwietnia. Po foliówkach przyszedł czas na zakaz używania jednorazowych sztućców, kubków, talerzy, słomek czy patyczków do uszu. Parlament Europejski zatwierdził zakaz sprzedaży od 2021 roku we wszystkich krajach wspólnoty. Jak argumentowano tę decyzję, o tym ze Strasburga Karol Surówka. Przepisy te mają przede wszystkim zmniejszyć zanieczyszczenie mórz. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że ponad 80% odpadów w morzach stanowią tworzywa sztuczne. Produkty objęte zakazem, czyli plastikowe słomki, talerzyki, sztućce czy pałeczki do uszu, stanowią 70% wszystkich odpadów morskich. Śmieci te później trafiają do organizmów żółwi, fok, wielorybów, ryb i ptaków, a później, pośrednio, też do żołądków ludzi. Nowa unijna dyrektywa nakłada też nowe wymagania recyklingowe na kraje członkowskie. Do 2029 roku będą musiały osiągnąć poziom 90% recyklingu plastikowych butelek. Dodatkowo do 2025 roku butelki jednorazowe będą musiały w 1/4 składać się z już odzyskanych materiałów. Do 2030 roku ten udział ma wzrosnąć do blisko 1/3. Ze Strasburga Karol Surówka, Polskie Radio. Oszukała 150 osób na prawie 60 milionów złotych. Zarzuty usłyszała 30-letnia Justyna W., która stworzyła piramidę finansową, działała w Ełku i Suwałkach. Namawiała klientów, aby deponowali u niej pieniądze, jak również, jeżeli nie mieli pieniędzy, żeby zaciągali kredyty bankowe. Po otrzymaniu pieniędzy z kredytów, jak również gotówek, które posiadali klienci, miała te pieniądze deponować w taki sposób, aby pokrzywdzeni mogli osiągnąć zysk w wysokości 30% od wniesionego wkładu. Tłumaczy rzecznik suwalskiej prokuratury Ryszard Tomkiewicz. A Justyna W. początkowo nawet wypłacała klientom pieniądze. Jednak pokrzywdzeni dalej deponowali uzyskane pieniądze z zysku z tej piramidy finansowej i ostatecznie nie uzyskali swoich pieniędzy. A w tej sprawie zatrzymano też wspólnika kobiety. Policja zabezpieczyła 16 nieruchomości i auta warte w sumie 7 milionów złotych. Ukraińscy uczniowie uczą się, jak radzić sobie z fake newsami. W 50 szkołach podstawowych prowadzone są już zajęcia z analizy informacji i demaskowania fałszywych wiadomości. Lekcje organizują eksperci z międzynarodowej organizacji IREX, mówi koordynatorka programu Mary Druckmann. Gdy startowaliśmy z naszym projektem, odkryliśmy, że większość takich programów nie odnosi się do wyzwań, przed którymi stoimy dzisiaj. Nie ma w nich mowy o tym, jak radzić sobie z dezinformacją i propagandą. Ukraina ma poważny problem z dezinformacją. Rosja stara się manipulować tamtejszą opinią publiczną i nastrojami ludzi. Ale problem dotyczy właściwie wszystkich krajów, dodaje Adam Lelonek z Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji. Dlatego tego typu programy są dobrym pomysłem. Takie działania są podejmowane w państwach skandynawskich, m.in. w Szwecji czy Finlandii, gdzie na etapie już edukacji przedszkolnej dzieci uczone są krytycznego myślenia i krytycznego podejścia do źródeł. Organizacja IREX chce w ciągu 2 lat wprowadzić swój program do ponad 650 szkół na Ukrainie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe od Michała Olszańskiego. Będzie kolarstwo i piłka nożna. Bardzo dobrze. Zacznijmy od kolarzy, bo oni ścigają się dookoła Katalonii. Świetny wybór. Tak, dziś wyobraź sobie, ścigali się z metą w stacji narciarskiej, Walter, i najszybszy był Adam Yates. Czyli było wspinanie. No, wspinanie było i zaraz powiem, który był Majka, ale niestety nie było go w 5-osobowej grupie, z której właśnie finiszował Adam Yates. Pokonał Kolumbijczyka Egana Bernala i Irlandczyka Dana Martina. Majka był 17, stracił minutę i 37 sekund. Łukasz Owsian stracił 11 minut, był 81. Niestety wycofał się trzeci z Polaków z wyścigu, Alan Banaszek. W klasyfikacji generalnej prowadzenie otrzymał Thomas De Gendt. Majka traci 2 minuty i 41 sekund i zajmuje 16 miejsce, ale jutro jest królewski etap, 3 premie górskie pierwszej kategorii, jedna najwyższej kategorii, a zatem liczymy na to, że jutro Majka błyśnie. I teraz już piłka nożna. W Monachium mają dość odpadania z Ligi Mistrzów przed ćwierćfinałami. I zobacz, wzmocnienie istotne. Bayern za 80 milionów euro kupuje Lucasa Hernandeza. To jest 23-letni francuski obrońca, który podpisał 5-letni kontrakt. Do Monachium przechodzi z Atletico Madryt już 1 lipca. Jest wychowankiem Atletico, rozegrał w barwach tego klubu 110 spotkań, strzelając jednego gola. Ale grał w 15 meczach reprezentacji Francji, był podstawowym zawodnikiem na ubiegłorocznych Mistrzostwach Świata. A jak Francuzi grali? To pamiętamy. No, czyli będzie miał Robert Lewandowski dobrego piłkarza w zespole. Jak wiadomo, nasi piłkarze do lat 21 zakwalifikowali się do Mistrzostw Europy we Włoszech i San Marino. Młodzi Polacy zagrają w grupie BA z Belgią, Włochami i Hiszpanami. No, rywale z najwyższej półki. Ostatnie spotkania towarzyskie, remis z Anglią i porażka z Serbią optymizmem nie napawają. Trzeba jednak zauważyć, że trener Czesław Michniewicz nie mógł wystawić optymalnego składu. Byliśmy troszkę w trudnym położeniu, bo wielu zawodników brakowało. Z tego meczu barażowego rozgrywanego w Portugalii, który dał nam awans, brakowało 5 zawodników w meczu z Anglią. To bardzo duży uszczerbek, jeśli chodzi o jakość drużyny, ale postaraliśmy się, zagraliśmy dobre spotkanie, w Anglii zremisowaliśmy. No niestety nie udało się co najmniej nie przegrać tego meczu w Grodzisku, ale to nie był nasz dzień, nie funkcjonowało wiele rzeczy. Kilka błędy indywidualne zdecydowały o tym, że te bramki straciliśmy, ale co gorsza też bramki nie zdobyliśmy i zbyt wielu sytuacji ku temu nie mieliśmy. Przypomnę, że mistrzostwa rozpoczną się 16 czerwca. Wcześniej, bo już w maju w naszym kraju, odbędą się Mistrzostwa Świata do lat 20. Na stadionie Widzewa w Łodzi rozegranych zostanie aż 10 spotkań, w tym 3 grupowe z udziałem Polaków i finał. Dziś władze miasta poinformowały, że w dniu meczów komunikacja miejska będzie za darmo dla posiadaczy biletów na mecz. Czyli jak wchodzi kamer i mówi bileciki do kontroli, to pokazuje, że masz bilet na mecz i wszystko gra. Pięknie. Dodatkowo będzie uruchomiona linia tramwajowa U20 łącząca stadion Widzewa z przystankiem Piotrkowska. Brawo. Centrum. Przypomnę, że Polacy grają w grupie z Kolumbią, to mecz otwarcia 23 maja, później Tahiti 26 maja i Senegal 29 maja, a finał 15 czerwca. To jeszcze, Michale, jeśli pozwolisz, w nawiązaniu do serwisu sportowego z 17. Słuchałam wiadomości sportowych po 17. No nie jestem kibicem, więc tak się bardzo nie wsłuchiwałam i usłyszałam taką informację, że pewna pani właśnie zmierzy się ze Stonką. I chciałabym prosić, żeby pan Michał Olszański może wyjaśnił, co to za dyscyplina, w której trzeba się mierzyć ze Stonką ziemniaczaną i w ogóle na czym to polega. Bo bardzo mnie to zafrapowało. Teraz się tłumacz. Zmierzy się z Estonką. Z Estonką. Czyli z tenisistką z Estonii. Tak, trzeba wypowiadać je. Czyli tenis, gdzie Stonki ziemniaczane występują. Tenis, tak, jest Estonka. A stolica Estonii? Tallinn. No proszę pana. No proszę pana. Jeśli chodzi o prognozę dla Tallina, to może za godzinę, jeśli państwo ładnie poproszą, ale to już nie ode mnie, ja tylko powiem, co jutro w kraju. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, początkowo na Podhalu deszczu ze śniegiem. Temperatura od 7 na Podkarpaciu i Suwalszczyźnie około 10, w centrum do 12 na Nizinie Szczecińskiej. Trójka. Program trzeci. I jeszcze dla pana Michała na zd3@polskieradio.pl ktoś napisał, pan Ryszard napisał w sprawie kretów, bo ty coś musiałeś o kretach mówić ostatnio, bo ja cały czas mówię, że mam kilku kumpli w Chyliczkach, z którymi troszkę walczę. To posłuchaj. Posłuchajcie, szanowni państwo, posłuchaj, Agnieszko. Dobry wieczór, Agnieszko. Dobry wieczór, ale tylko nie... Módl się, żebyśmy nie zdradzili, co mówiłeś poza anteną o tym, jak masz zamiar z kretami walczyć. No ale słuchacz Ryszard pisze tak. Polecam na posesji zakopać 3-4 głośniki i 2 razy dziennie włączyć głośną muzykę przed 7 i w okolicach 13, skutek gwarantowany. Akurat. A dlaczego po tej porze? Krety są melomanami, ale nie wiem. Ale Agnieszka, nie jest fair, że mówisz, że nie mów o tym sposobie, bo sposób jest, on jest tylko z pozoru brutalny. Chodzi mianowicie o to, że trzeba wlać kieliszek benzyny w dziurkę, w którą zrobił kret. I one podobno na zapach benzyny tak reagują fatalnie. No ale co? Coś złego się dzieje? Że uciekają, tak? Że no tak. Uciekają. On nie będzie nic złego miał z tego powodu, tylko powie, nie, to nie jest miejsce dla mnie. I taka ziemia śmierdząca benzyną. No przez chwilę. A ja nie rozumiem, dlaczego te krety nie mogą żyć z tobą? Wiem, że nie mamy czasu i to nie jest psychoterapia twoja, tylko dlaczego nie możesz żyć z nimi w symbiozie? Czy ty widziałaś, jak wygląda kopiec, na którym, trawnik, na którym na przykład pojawia się 6 kretów? A czy ty widziałeś ocean, na którym pływa plastik? Widziałem. No, i to jest straszne. No to może żyjmy z naturą w zgodzie. Jestem, proszę państwa, bardzo ciekaw tej dyskusji, która za chwilę z całą pewnością poza anteną się rozwinie. Ja tylko podziękuję. Magdalena Darcz, Agnieszka Łukasiewicz, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za audycję. Zapraszamy do trójki. Już teraz Agnieszka Szygłowska. Autopromocja. Wiesz, który już rok biegamy z naszymi słuchaczami? No tak, to już 10. sezon. Wcale nie czuję tych kilometrów w nogach. Pewnie dlatego, że namawiamy do biegania z głową i pod okiem profesjonalistów. Biegam, bo lubię. Ja też. To co, słyszymy się co czwartek? W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki o 17.20. Do usłyszenia. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Premiera smartfonów Huawei P30 i P30 Pro. Przy zakupie wybranego modelu otrzymasz Watch GT Active lub zestaw Watch GT Active z ładowarką bezprzewodową. Szczegóły w regulaminie na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Zapraszamy na Gdańsk Lotos Siesta Festival od 25 do 28 kwietnia. Candice Springs, Mayra Andrade, Marcio Farako, Lucy Bella, Marco Rodriguez, Selma Uamus i Anna Mura. Filharmonia Bałtycka, kluby Stary Manesz i Parlament. Media Patroni, Pani, Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Dziennik Bałtycki, Prestiż, Empik i Wirtualna Polska. Sponsorzy Grupa Lotos i Jaguar. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia w Gdańsku, Marcin Kydryński. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. When you think of me, you should think of fire. Risen from the ashes again and again. You should think of fire. think of that. To nagranie nosi tytuł Rise, a odpowiada za nie Zamilska. Natalia Zamilska, która siedzi w studiu już razem ze mną. Dzień dobry i dobry wieczór. Dobry wieczór. I tak oto rozpoczynamy dzisiaj program alternatywny i rozpoczynamy go w ogóle w tym tygodniu. Nie będziemy kontynuowały wątka kretów, ale może się okazać, że kontynuować będziemy wątek dotyczący tego, w jakiej kondycji jest nasz świat. To się za chwilę okaże. Natalia dzisiaj opublikowała nowy singiel Hollow i także można oglądać wideo. Obrazy towarzyszące tej muzyce w internecie, na miarę także u nas na naszej stronie, więc zachęcam do tego, aby poszukiwać. No właśnie, więc można wyciągnąć wniosek, że jesteś gotowa do tego, aby sprezentować światu nową płytę. Jak bardzo gotowa? Bardzo gotowa. Technicznie wszystko jest gotowe. Psychicznie jeszcze tylko muszę się lepiej nastawić. To znaczy? Okres przedpremierowy myślę, że jest gorszy niż tak zwany syndrom drugiej płyty, o którym często mi mówiono i faktycznie on jest. Ale ten czas przed premierą, jeżeli ktoś ci powie, że jest podekscytowany, to kłamie. To jest czas, w którym jest przerażenie z tego względu, że rzeczy zostały wysłane, tak? Do tak, druku, że już i to jest nic już... nie możesz zrobić, że wszystko tak naprawdę jest już w rękach ludzi, dla których tworzysz tę muzykę. I to jest z jednej strony bardzo fascynujące, ale z drugiej są lęki. One myślę, że są naturalne i towarzyszą każdemu. I może chyba lepiej nawet o tym mówić, niż tak uśmiechać się i skrywać tak o podekscytowaniu czystym. No tak, ale ja osobiście po wysłuchaniu tego singla i myślę, że podzielą to zdanie słuchacze, którzy usłyszą za chwilę pierwszy raz ten utwór, albo ci, którzy już znają utwór i słuchali go chociażby oglądając w sieci, mogą przyznać, że jest na co czekać, bo za chwilę wspólnie się o tym przekonamy. To nagranie utkane jest już nie tylko z tego charakterystycznego dla ciebie mocnego uderzenia i tego brudu, który odkrywa całą piękną złożoność muzyki elektronicznej, ale także będzie tutaj dużo słów i dużo wokalów. Przyznaję, że nie posłuchałam całej płyty nadchodzącej, ale też zrobiłam to świadomie, żeby się skupić na tym momencie, w którym jesteśmy. To z kolei jest moja ostatnia walka, żeby złapać teraz i żeby złapać naprawdę, a nie nieustannie wyglądać na to, co przed nami. To dobrze, żebyś chciała mówić o czym nie możemy rozmawiać. Albo nie możemy tak właściwie rozmawiać tak, żeby słuchacze wiedzieli, co mamy na myśli. Więc czy ten utwór w jakimś sensie reprezentuje to, co znajdziemy na płycie, czy jest odrębnym światem? I tak, szczerze mówiąc. Na pewno są słowa, są teksty i to jest taki wspólny mianownik pewnie do większości tej płyty, która nadejdzie w maju. Ale ta płyta będzie bardzo różna, wiesz? Ja ostatnio z kimś rozmawiałam i opowiadałam właśnie a propos jeszcze tych swoich lęków, czy ta płyta jest spójna i ta osoba, z którą rozmawiałam, ona przesłuchała całą płytę, rozmawiałam, to była dziennikarka. Ona musiała. Powiedziała, że ta płyta jest tak, że ona jest bardzo spójna, aczkolwiek ja sama nie umiem jeszcze jej uklasyfikować, wiesz? I na takie pytania, co to jest, znowu jaka szufladka i tak dalej. Ja sama tego jeszcze nie wiem. Nie mam. Boże, ale mam nadzieję, że nie wiesz tego też w kontekście poprzednich twoich prac, jaka to szufladka, bo to byłoby coś po prostu strasznego. To szczerze mówiąc, teraz jest jeszcze gorzej. Teraz jest jeszcze gorzej. Tak. To powiedz w takim razie, z czego ta płyta się rodziła i z czego powstawała. W jakim właściwie momencie zaczęłaś pracę nad tym albumem? Od czego? Od podróżowania po świecie i zbierania kolejnych inspiracji? Jak to drzewie bywało? Czy od szukania jakichś dziwnych dźwięków w internecie? Tak, to jest bardzo złożona historia, ponieważ podróże się rozpoczęły po zamknięciu płyty, zamknięciu pracy na dnia, wtedy wyjechałam sobie do Afryki. A wcześniej sprawa się miała się tak, że siedziałam z Kasią Nosowską u niej w domu i się pokłóciłyśmy. Tak w cudzysłowie trochę mówiąc, że się pokłóciłyśmy. Nie, że siedziałaś z Kasią Nosowską w domu, to jeszcze się z nią kłócisz? Tak, ponieważ rozmawiałam z nią na temat płyty. I to było tak, że tak naprawdę połowa materiału na nową płytę była już stworzona. I ten materiał nie do końca mi leżał. Ja nie wiedziałam, o co chodzi, dlaczego ja mam tak ogromne trudności z wejściem do studia, dlaczego ja nie mogę jej skończyć, coś mi wiecznie nie grało. I rozmawiałam właśnie na ten temat z Kasią Nosowską i powiedziałam jej, że wiesz co, ja muszę to chyba wszystko rzucić na jakiś czas, wyjadę do Indii na miesiąc. No i dostałam strasznie mnie okrzyczała. Powiedziała, że ryż mogę jeść równie dobrze tutaj w Europie. I że mam natychmiast siadać do pracy i to skończyć. I że problem polega na tym, że ja się boję postawić sobie jeszcze dużo większą jakby poprzeczkę, zrealizować swoje plany, które zawsze chciałam zrealizować, ale gdzieś coś mnie blokowało. No i po tej rozmowie ja skasowałam absolutnie cały materiał, który był na płycie, ponieważ rozwiązał się problem, dlaczego był problem. Czyli materiał brzmiał dosyć podobnie do drugiego krążka i absolutnie zaczęłam wszystko tworzyć na nowo i zajęło mi to około roku. Czyli bardzo ważne w życiu pewnie człowieka, a na pewno artysty, jest to, żeby mieć przy kogoś, takiego kogoś, komu no, można powierzyć sytuację też trudną, ale kogoś, kto jest szczery. Generalnie wszystko, co złe na tej płycie i ogólnie wszystko, co złe, to Nosowska, nie ja. I tak oto wskoczył na antenę utwór Hollow, czyli nowy singiel Zamiński, która jest naszym gościem. Poszło. No i można oczywiście wracać do tego utworu. W internecie dowoli, można także łapać go w innych miejscach, gdzie będzie prezentowany. Czy w Nocnym Transporcie zagrałaś albo zagrasz? Nie. Nie grasz w ogóle nigdy swojej muzyki? Nie, bardzo byłabym zawstydzona tym. No, to jesteś w bardzo takiej nielicznej grupie ludzi, którzy mają swoją muzykę, robiąc audycję, nie wahają się jej użyć. Gratuluję ci tej postawy. Oczywiście Natalii można słuchać w radiowej czwórce, tam Nocny Transport. Zresztą pewnie wiele osób doskonale to wie. No to powiedz mi o tym Hollow, o tym jego miękkim brzmieniu i o tym, że udało ci się zostawić siebie, czyli tą dziewczynę, która kojarzy się z mi osobiście, z możliwością, że spadnie żyrandol, kiedy włączy swoje basy, z Brudem, z poprzednią płytą, gdzie wszystko się urwało tak gwałtownie i człowiek już chciał się rozsiąść wygodnie na 6 minut spotkania z twoją muzyką, a utwory były precyzyjnie zabierane ja właśnie pamiętam, wtedy. Pamiętam, jak 2 lata temu przyszłaś i powiedziałaś tutaj, jak to już? No to tak, no, taka krótka. Z komfortu wybijałaś całkowicie słuchaczy, a teraz darowujesz nam utwór, który brzmi, no, porównując dotychczasowe twoje dokonania, jak jakiś popowy banger. Naprawdę? No a jak? To, ja się czuję, to jest bardzo duży komfort. Komplement dla mnie w takim razie. Bo ja uważam, że ten utwór może teraz zabrzmi nieskromnie na odwrót, ale że jest dojrzalszy niż reszta tego, co ja robiłam do tej pory. Poza tym, no tak jak wspominałyśmy, jest tekst, jest wokal i próbowałam to mimo wszystko wyważyć, ten ciężar. I ten ciężar jest, cały czas pozostał. No myślę, że ten wokal też dużo takiego mroku daje i ciężkości. No nie jest to też łatwy tekst, ani przyjemny, nie opowiada to o słońcu świecącym wiosennym na niebie. Także myślę, że to gdzieś pozostało, tylko ja też czuję, że po tych 3 latach nie wydawania się solowo, ale ja wciąż pracowałam. Ja pracowałam z tak wieloma teraz osobami. Nie było mnie, nie wydawałam własnych płyt, ale tyle projektów, ile ja przerobiłam przez te 3 lata, to naprawdę ja się czuję, jakbym nagrała z 4-5 płyt. Wspomniana Katarzyna Nosowska, tak, też się, prawda, zawodowo, tak, i oczywiście z jakiegoś uznania wzajemnego wzięła, no ale zawodowa współpraca także z nią była. Tak, i to był bardzo ciężki okres, te ostatnie 3 lata, ale jeżeli wynikiem miało być na przykład to Hollow, no to bardzo dziękuję losowi, że to wszystko się wydarzało. Tutaj od razu musimy też powiedzieć, że o ile wcześniej zdarzało ci się, może nie zdarzało się, decydowałaś się na to, że na przykład wykorzystywałaś jakieś istniejące już głosy, prawda, które gdzieś znajdowałaś. Mhm. Tutaj na przykład Justyna Wasilewska. Dokładnie. Jest wspaniała aktorka, mam nadzieję, że nasi słuchacze ją kojarzą. Jest jedną z dających swój głos, tak, w tym utworze. Czy na płycie pojawia się więcej osób lub też Justyny? Nie wiem, czy mogę... Justyna tutaj wystąpiła w Hollow. Myślę, że takim jednym z ważniejszych tych numerów i to wszystko nie przez przypadek. Nie wiem, czy mogę to zdradzić, ale myślę, że w sumie to nie będzie chyba wielkie zaskoczenie, jeżeli powiem, że dużą częścią płyty jest też wokalnie Karolina Resina. No jakżeby inaczej. Pozdrawiam, tak, Karolinę bardzo serdecznie. Karolina, no akurat teraz Karoliny nie zagramy, ale chciałam cię zapytać a propos Karoliny i a propos tej takiej wizualnej strony ważnej dla was, wiążącej się z muzyką. Można oglądać cały czas właśnie tak klucze, czy powiedzieć teledysk, czy obraz towarzyszący Hollow w internecie. To jest opowieść złożona ze zdjęć, w których najpierw mamy do czynienia z lawą i z wybuchami, a potem mamy do czynienia z lodem, który się topi i no, z jednej strony taka erupcja i energia i coś bardzo naturalnego, a z drugiej strony mam wrażenie, że coś, co zaprzeczeniem tego naturalnego procesu jest. Taka była intencja. Tak. Czy tak, tak. Ci teraz narzuciłam sens i interpretację? Wiesz co, to jest taki bardzo ciekawy moment, w którym ja dopiero teraz zaczynam słuchać opinii na temat płyty, na temat teraz trochę dysku dzisiaj, na temat tego singla. No i dzieje się to, co myślałam, że się stanie, czyli pomimo wokali, pomimo tekstu, ile osób, tyle interpretacji. I mi się to bardzo podoba, ponieważ nie ukrywam, że ta płyta jest bardzo osobista. Ja uważam, że jest chyba jedna z najbardziej osobistych rzeczy, jakie do tej pory zrobiłam. Także słuchanie innych opinii i interpretacji jest bardzo ciekawe, ponieważ mogę wtedy wybrnąć bardzo przyjemnie i łatwiej z opowiadania na temat życia prywatnego. Do kącika i się naśmiewasz z tego, że... Nie, no właściwie absolutnie nie. No cieszę się z tego. Że tak różnorodnie można interpretować. To robi za mnie robotę. Każdy przychodzi przecież... czasami może zbyt często to powtarzam, ale uczestniczenie w kulturze polega też na tym, co ze sobą przynosimy, czyli nikt z nas nie jest pozbawiony skojarzeń własnych i własnej historii, którą chce usłyszeć także w pracach innych ludzi. Mi najbardziej to nagranie Hollow skojarzyło się z twoim super ekstra remiksem, który zrobiłaś niegdyś dla pani, która podpisuje swoją muzykę jako Gazelle Twin, więc chciałam tym remiksem z kolei, który ja kocham, zakończyć nasze spotkanie dzisiaj, ale bardzo chętnie spotkałabym się z tobą w maju po premierze płyty, kiedy będziemy mogły zagrać całość. Ja posłucham wtedy płyty przed spotkaniem i będziemy mogły porozmawiać o tej twojej pracy, jeżeli oczywiście przyjmujesz zaproszenie. Oczywiście, że tak. To do zobaczenia i do usłyszenia. Dobranoc. I'm stuck in my belly of the beast. Czekamy do maja 2019 roku na całą płytę Zamilskiej. Mam nadzieję, że będzie dłuższa od poprzedniej. Hollow to jest nowy singiel, który Natalia opublikowała dzisiaj. W sieci można go znaleźć, można go posłuchać i obejrzeć. No a w ogóle pierwsza trójka nasza dzisiaj to Zamilska Rise, czyli poprzednia produkcja, Hollow, nowy singiel i Gazelle Twin, którą to Zamilska zremiksowała. Świetny utwór Belly of the Beast, warto do niego wracać. Zapomniałam, a właściwie nie miałam jeszcze takiej naturalnej okazji, aby powiedzieć o naszych planach. Mamy w tym tygodniu bardzo dużo gości i myślę, że sporo ciekawych utworów do zaprezentowania. Za chwilę jeden z nich. Więc te plany opisałam oczywiście na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Mamy też gości, którzy nas odwiedzają. Dzisiaj Dzień Kobiet, bo po 20 dołączy do nas Nowika. Jutro wpada duet Calls, więc mam nadzieję, że uda się te wszystkie plany zrealizować, włącznie ze słuchaniem płyty tygodnia, a za tą z kolei odpowiada Sasha Ring, czyli Aparat. No to teraz jedna z tych piosenek, które czekają na pojawienie się w programie alternatywnym i stanie się to w tym momencie. Współpraca, myślę, że bardzo twórcza pomiędzy dwoma ekipami artystycznymi. Z jednej strony duet Tęskno, z drugiej strony duet Oxford Drama. To Tęskno zostało zremiksowane przez Oxford Drama. Nagranie nosi tytuł Mięsień. Thank you. Nagranie Mięsień w remiksie Oxford Dramy, duet Tęskno, oryginalnie ten utwór wymyślił, zaśpiewał i wydał nawet i poszedł ten utwór w świat. Tak właśnie brzmi współpraca pomiędzy tymi dwoma światami. No i co? W związku z tym, że tak dobrze im poszło, to pomyślałam, że może jeszcze poproszę Małgosię i Marcina, żeby zostali z nami na antenie, czyli Oxford Drama we własnym utworze. Is now behind you, and finally you can act like yourself. You fought it through, you're not invisible. Finally you seem quite invincible, running around catching bright ideas. New year, new town, tell yourself a different Oxford Drama, nagranie Alter Ego z ich ostatniego albumu. A teraz właściwie tak po sąsiedzku, jeżeli chodzi o sympatie artystyczne, jeden z ulubionych zespołów dla Oxford Dramy, przynajmniej kiedyś, wtedy kiedy wybierali sobie nazwę. Oxford Drama, cały czas czekam na to, aby poznać ich najnowszą płytę w całości. Jeszcze trochę poczekam, tak jak inni zainteresowani, do maja, bo na maj to jest atrakcja przewidziana. Nie będę więcej rymować, ponieważ musimy szybciutko otwierać naszą płytę tygodnia. To jest najnowszy album Saszy Ringa, czyli Aparata. The One, czyli pierwszy singiel, który poznaliśmy z płyty Aparata, kiedy ten album nadchodził. No a teraz już mamy całą płytę od zeszłego tygodnia i możemy się nią sycić. Pytanie konkursowe dla tych, którzy chcieliby LP5 wygrać, brzmi tak. Jakim albumem Aparat zadebiutował, ale nie pod tym szyldem z własną muzyką, ale na której własnej płycie solowej Sasha Ring zaczął śpiewać i zdecydował się nie zapraszać gościnnie wokalistów, ale zrobił po prostu wszystko sam, samodzielnie. 2 2 7 3, Piotr Kordaszewski przy telefonie.